Ускрай глушаковага надзелу стаяў малады, ужо моцны дубок. Спыніліся каля дубка. Неўзабаве Яўхім і Сцяпан з косамі цераз плячо чоўгалі лапцямі крашку, ад якога меліся пачынаць касіць. Глушак адвёў коней, спутаў, вярнуўся і сказаў старой, каб наглядала: «Ды беклагу капаю ў землю, цень!» кінуў ён. Зірнуў на Ганну, як бы хацеў і ёй даць работу, але не прамовіў нічога, з касой падаўся да сыноў. Ганна, якая пачапіла ўжо калыску на сук, гушкала малую. Малая ляжала разгорнутая, радавалася волі, моманту не магла паляжаць ціха, стрыгла ручкамі, ножкамі, мыляла ружовымі губкамі, штосьці сказаць хацела. «Ну, што?» «Ну што?» – смяялася, нагінала да яе галаву Ганна. «Што? Ну скажы, Верачка!» «А, знаю!» «Хораша, кажаш?» «Хорошенько, тёпленько, сонейко, птушачкі тілікаю, тілік-тілік, камарыкі толькі нядобрыя, укусіць хочуць, а мы іх адгонім. Ідзіце, ідзіце адсюль, не чапайце Верачку!» Зноў смяялася, цешылася. «Хорошенько, матылькі лятаюць, жучкі гудуць гу-гу-гу, спяваюць верацы, усе спяваюць верацы. Агу, агу!» Падышла, тыцнула чорным парэпаным пальцам глушачыха, паказытала верчыну грудку. «Агу, агу!» прамовіла, як бы хвалячы. «Яўхім! Ну, чысты Яўхім, як дзве кроплі падобна!» Малая хутка-хутка застрыгла ножкамі. «Ну, што?» – зноў схілілася да малой Ганна. «Рада!» «Пабегаць захацелася. Ну-ну, пабегай. Ой, як хутка! А я даганю!» «Не, не магу. Верачка хутка бегае, хутка. Ніхто Верачку не дагоніць». Хуткая Верачка схапіла ручкай нагу, пацягнула да рота. «От, і Яўхім ўсё браў у рот. Ну, куды ты?» Не слухала старую, смялася Ганна. «Бе, ножку нядобра, сать, нядобра. Ну, куды ты?» Забаўлялася б, дурэла б Ганна з малою цэлы дзень, каб скрыпучы голас старога глушака не пазваў грэбці. Загарнула, стала спавіваць малую. Верачка не давалася, ўсё катурхала спавіўку, не хацела няволі. Але што ты зробіш? Не спаўеш, выкаціцца, не дай бог, з калыскі грымнецца на зямлю. Ганна, шкадуючы малую, адно старалася спавіваць лёгка. Няхай усё ж будзе дачушцы вальней. «Не плач, не сумуй тут адна. Я скоранько вернуся, скоранько». Акуратна затуліла калыску полагам ад камароў, ухапіла граблі і хутчэй падалася да пракосаў. Пераварочвала граблямі сена, а думкі, а душа была ўсё каля дуба, каля дачушкі. Ці не захацела есці, ці не мокранькая, ці не кусаюць камары. Пераставала грэбці, пільна ўслухоўвалася, ці не чуваць плачу. Плачу не было. Шыркалі адно косы наводдаль. Ды звінела, стрыкала балотная драбната. Всё ж трывала неспакой нядоўга. Уткнуўшы канец грабель у балота, подбегам падалася зноў да дубка. У калысцы было ціха, Верачка спала. Адно некалькі камароў зашыліся пад полах, адзін пачырванелы ўжо сядзеў на шчотцы. Сагнала, забіла камара, выгнала іншых, супакоеная пабегла да грабель. Так было ўвесь дзень. То шастала сенам, то бегла к дубку, мяняла, сушыла пялёнку, давала малой грудзей, гушкала, супакойвала, прысынала. Стары глушак, бачачы гэтае бясконцае беганне, зазлаваў, прасіпеў з папрокам: «Што ты, я то ўсё бегаеш туды? Ляжыце, няхай ляжыць, не зробіцца нічого!» Нарабілася. Набегалася за дзень так, што ўвечары, даючы грудзей малой, каб хацела, не магла б стаяць. Сядзела, прытуліўшыся да дубка. Все ж і в зморы тлела жила пяшчота, радость, тихо, санліва, лагодна вяла. Люлі-люлі, Верочка, люлі-люлі, маленькая. Вечарам на балоце то там, то тут пачалі збірацца кубкі. Дробныя, большыя, мужчынскія, жаночыя, мяшаныя. Ля калёс, каля вогнішчаў, пад якім-небудзь дубком. Некалькі жанок сышлося да агеньчыка, ля якога корпалася дзятліха. Пачалося з таго, што па дарозе аднекуль забегла сарока. Яна і прывабіла да дзятлішынага агеньчыка цікавасць. Не прайшло некалькі хвілін, як каля дзятліхі, што варыла картоплю ў казане, растарэквалі з сарокай ўжо, нібыта Ігнаціха, Чарнушкава мачыха, дзятлікавых нявестка Маня, яшчэ некалькі суседак. Захопленыя гамонкаю, яны не зважалі на малога дзятліхі. Валодзьку, тым больш, што гаспадара Васіля ля агню не было, ён недзе паіў каня. Нібыта Ігнаціха пры спачувальным маўчанні жанок прамовіла, што, можа, яшчэ нічога такога і не будзе, што, можа, страхі тыя людскія пустое, і ўсе, хто быў пры агні, зразумелі, аб чым яна. Дзятліха ахвотна падтрымала, добра было б, каб пустое было, каб падумаліся, адступіліся. Сарока нібы чакала гэтага, рынулася адразу, не адступяцца і не думайце. Яна ўпэўнена напрарочыла, от толькі вернемся ў хаты, пабачыце, пачуеце, як дома пераначуеце. Пэўня, што не адступяцца так, разважліва згадзілася Васілёва маці. Куліна Ганніна мачыха раптам нецярпліва адрэзала. Няма дурных. Е, ці няма, а толькі так не кончыцца. Не для таго гаворана, чтоб кінуць не ворано. Куліна аж гарэла. Я то ж дадумаліся. Аддай свае ўсё, ўсё, што нажыў, нажываў век мазалём сваім. Аддай чорту лысаму, а сам астанься як ні з чым, як усе адно голы, коніка, кароўку, воз, усё, падтрымала нібыта Ігнаціха. Землю аддай, насенне аддай, усё аддай. Усё, што з дня на дзень набываў, агорваў жывучы. Ад бацькі, ад маткі, што асталося, дадала сваю долю Васілёва жонка Маня, што карміла з грудзей малое. «Дзе я то відано?» – кіпела Ганніна мачыха. «Кеп усё сяло, як адна сям'я була. Тут і ў сям'і грызесся вечно, брат брата за горло бярэ, а то кеп з чужым мірно. Ой, смех дай годзе!» І ўсё-такі не адступяцца, не так завязалі, чтоб добра і так сказалі. Ждут толькі час, чтоб павесці ў калас. Не даждуцца. А от жа ў алешніках тым часам жывуць неяк. Адгукнуўся дзед Дзяніс, які дасюль нібы не слухаў нічога. Сушыў адно лапці і анучы. Жывуць? Не дай Бог жыць каму так. Дзед перавернуў анучу. Падблізу зноў к агню. Прамовіў спакойна. Жывуць тым часам. Не паелі адзін аднаго. «Жняярку прывезлі!» – ускочыў гаворку Валодзька, радуючыся, што ведае такую навіну. Ён здзівіўся, ніхто на яго навіну не абазваўся словам, нібы не пачулі, нават дзед. «Алешнікі! То шчэ віламі па вадзе пісано! Пажывем пабачым па-людску ці па-сабачым!» «Алешнікі Нявадавічы!» – дастаючы казан з агню, зазначыла дзятліха. «А Вадавічы што? Була я там у тых Вадавічах, к залвіцы хадзіла, бачыла!» Нібыта Ігнаціха пакрутіла галавою. Дамеціха, што падышла пазней за іншых, запярэчыла. «Вадавічы то Вадавічы! Пра Вадавічы няма чаго казаць! А е! Няма чаго!» Сарока пярэдзіла Ганніну мачыху, гатовую рынуцца ў бой, захапіла гаворку. «Добра ім камуну сваю рабіць було! На ўсём гатовенькім! І дом гатовы, і ўсе другія асновы, і хлявы, і свірні, жывіце, коні і свінні. Всё гатовенькае, і сад шчэ є такі, на цэлую вярсту сад. І ўсё адно толку з таго, – перабіла сароку Ганніна мачыха, – радасць таго каму, як яно ўсё чужое, і хлеў не твой, І свірання твої, хата чужая, і конікі, і кароўкі, ўсё чужое, не возьмеш сам. І ўсё па камандзе. Зрабі тое, зрабі другое, хочаш, не хочаш, як пры пане. Што па камандзе, то яшчэ не страшно, было б што есці, давалі б што ў рот несці. На ўсём гатовенькім панскім то лёгко, да яшчэ і помачу ад казны, а? Мала што пана ставіў здароў, дак яшчэ і казна коней ды кароў. Так і ў калгас еты казалі б, помач даваць будуць. Ціха згадала худая адны косці зайчыха. Памогуць, дадуць, калі крыхотку, дак потом забяруць пудам, налог дзяржаве скажуць. Кеп сваё пры сабе, зноў перабіла сароку Ганніна мачыха, дак можна было б шчэ падумаць, а то сам усе дай, ды дай ім ад іх табе. Можа, дуля? Аня ўже што другое. Алешніцкім памагаюць непагану, казалі. Коней прыгналі надысь добрых, з якогось заводу грошай даюць, і налог з іх не вельмі бралі. Аге, памагаюць, пакуль не запрагуць добра. У глінішчах ускочылі, цяпер круцяцца, як ад заразы. Выпісацца хочуць, каторыя, дак іх і слухаць не хочуць. Ні коней, ні зямлі не даюць назад, уламалася мачыха. Ідзі голы ў свет. Васіль, брат мой, упісаўся. Дак каецца, не перакаецца, а вярнуцца назад няма як. Я то і я чуў тым часам ад глінішчанскіх, пацвердзіў дзед Дзяніс. А Алешніцкі і Тумановскія дзержацца, дзержацца і не бядуюць. Хто не бядуе? А хто і бядуе, пра сваё добрае шкадуе. А толькі як хто ў пельку ўскочыў, дак, канешне, і нам. У іх свая, а ў нас свая галава. Е то правільно, кіўнуў дзед Дзяніс, перакідваючы з рукі ў руку бульбіну, што пякла пальцы. Я думаю, як сабяруць яшчэ на сход, так і рэзаць трэба, не хочам. Не пойдзем. Твар Ганнінай мачыхі быў рашучы, непахісны. Хоць 5, хоць 10 разоў сабіраць будуць, ўсё адно рэзаць трэба, не хочам, не жалаем, не хочам. Так і сказаць трэба, загаманілі жанкі. Няма чаго тут, не хочам і не хочам, і ўсё. Зайчыха і Дамеціха маўчалі, таілі сваё асобнае, але іх не заўважалі. Іншыя жанкі былі поўныя сваёй рашучасцю, ад якой стала зноў лёгка, ясна на душы. Трывожыцца, як бы не было чаго, ўсё проста было. Не хочам, не пойдзем, і ўсё. Сталі гаварыць весела, без запалу, пра розныя дамашнія дробязі. Амаль у той жа час ля другога агню, непадалёк, сышлося некалькі мужчын, і групка была выпадковая. І выпадковы агонь, раскладзены маткай Алёшы Губатага. Вечара ўжо скончылася, матка пайшла да воза ладавацца на ноч, сабіралася спаць і Алёшава сестра Арына, што дашкрабала чыгун ад прыгарэлага куляша. І сам Алёша, які нешта санліва плямкаў бы іграючы. Тады прыйшоў Хоня. Звонкі Хоня ў голас у момант абудзіў і Алёшу, і яго бацьку, што ўжо сне ссаў сваю векавечную люльку. За Хонем вельмі хутка прыблізіліся жвавы зайчык, пануры Міця ляснік, ціхі сумны Чарнушка. Ужо зайчык і Хоня памеркавалі, чаго гэта паклікалі ў сельсавет Міканора, калі з цемры за агнём вырас Васіль у белай кужэльнай адзежы, расхрыстаны з вуздэчкай руках. У святле дагню добра акрэслівалася моцная мужчынская шыя, загрубелы абветраны твар, хіп непаслухмяных шорсткіх валасоў над заклапочаным лбом. За гэтыя гады валасы яго прыкметна пацямнелі, але, як і раней, пшанічна жаўцелі на кончыках, над самым лбом і на скронях, яшчэ выгаралыя на летнім сонцы. Васіль з хмурнаватым цвёрдым позіркам са сталай паважнай дужасцю ў рухах пастаяў трохі, акінуў вачыма ўсіх, хто быў каля агню, падышоў бліжэй, стомлена пусціўся на траву. Все глянулі на яго, прымоўклі на момант, сталі адно смаліць цыгаркі. Першы заварушыўся зайчык. «Робіш, ліха яго матары, а для каго? Чорта лыса знае!» Васіль нібы ўздыхнуў. «Трава ж дабрэнная, як скажы ты. Калі тая вайна пачалася, такое сена добрае было!» Успомніў чамусь Алёшаў бацька, стаў зноў санліва ссаць люльку. «Сено годнае!» — абазваўся звонка Хоня. «Дзякуй, скажуць, скажуць!» — нібы пашкадаваў зноў Васіль. Зайчык жвава заёрзаў. «Чо вы, хлопчыкі? Цябе дабрэнная, дык і ў мяне непаганая. Мой конь тваё з'ездзь, дак твой маё. Адзінакая выгада!» «Не будзе ні твайго, ні майго!» — прахрыпеў Міця ляснік. «Аге, напужаў!» — зайчык узрадаваўся. «Такую здыхляціну, як у мяне, дзетачкі, я хоць з кім, заплюшчыўшы вочы, яшчэ весялей заёрзаў. Тады ж карчаха лімончыка, братачкі, коні будуць усе адно як мае. Я то непагано, ейбо!» Без меры довольным тоненькім галаском захіхікаў, смяяўся які міх, раптам ускочыў, нецярпліва гарэзна затупаў. «А мопшче, хлопчыкі, і жонкі абагульніць!» Ён весела зіркнуў на Хоню, на Алёшу фыркнуў смехам. «Штоб, скажам, маю старую, Васілю, я Васілёву маню мне, примерам, на тыдзень!» «Штоб ты рабіў з ёй пасля Васіля?» – зарагатаў Хоня. «А е, што? Найшоў бы што з маладой, толькі штоб ненадоўго. На тыдзень, не болей!» Мужчыны, не зважаючы на Алёшаву сястру, з радасцю ухапіліся за смешкі. Маўчаў толькі Чарнушка, які за ўвесь вечар слова не выціснуў. Хоня і Міця сталі падбіваць Васіля на спрэчку, але ён толькі хмурыўся. Знайшлі час плясці дурную гаворку. «Свет, можна сказаць, ламаецца, яны хаханькі!» «Не будзе з гэтага нічого», — сказаў панура, цвёрда, калі мужчыны сціхлі. Зайчык пырснуў дурасліва. «Онь, бач, хлопчыкі, не хоча мяняцца!» Васіль, поўны свайго клопату, зноў перамаўчаў яму. «Як хто, а я па-свойму!» Голас яго аж дрыжаў, так чулася, хвалявала тое, што выказваў. «Я сам па сабе!» Як канчатковае непахіснае адрэзаў. «Не пайду! Скажу не!» І ўсё. У вачах празрыстых, светлых і карых, што глядзелі з-пад ілба, з-пад хмурных броў гарэла адна безбаязная ўпартасць. Быў так усхваляваны, што не адразу заўважыў, як падышоў к агню, нібы той Ігнат, можна сказаць, прыяцель яго. «Скажаш, амо падумаеш ще, як бы пакпіў Хоня. Не трэба зразу так заракацца, аге!» «Скажу, не!» — падхапіў з насмешачкай зайчык. «Скажаш! Скажаш, ды толькі, хлопчыкі, паслухаем, што! Як возьмуцца добра, як стануць прасіць вельмі!» «Запяешчэ!» — буркліва напрарочыў Васілю Міця. «Не запяю!» Васіль заўважыў прыязны, падахвотлівы позірк, нібы той Ігната, дадаў. «Сказаў і скажу!» «Усе скажуць, нібыто», — падтрымаў Ігнат. Хоня міх маўчаў. Не хацелася зноў заядацца з хадошчыным бацькам, але не ўтрываў. «Вы, дядько, за ўсіх не кажыце. У кажнага свой язык, я не аджавалі». Ігнат зіркнуў на яго злосна. «І ты за другіх не вельмі, нібыто. Я за сябе кажу. І я, нібыто». Все ведалі, што Хоня заляцаецца да ігнатавай хадоскі, жаніх, можна сказаць, але нікому і ў галаву не прыйшло падсмяяцца цяпер са спрэчкі абодвух. Зайчык зноў насеў на Васіля. «От, адбяруць голас, ды прыпаяюць, як халімончыку, цвёрдае заданне!» «Не прыпаяюць, няма такога закону, знайдуць!» Прарочча запэўніў Міця. Васіль не думаў сыходзіць з пазіцыі, гатоў быў на ўсё. «А і прыпаяюць все адно!» «Што?» «Все одно, все одно, як такое, что жить, что не, все одно». «Жить будешь», — звонко заявил Хоня, — «нигде не денешься, и в коллектив пойдешь». «Не пойду». «Пойдешь, все пойдут, и ты со всеми». «Пойдешь, пойдешь, деточки», — подтримали Хоню Митя и Зайчик. «Не пойду!» Васіль запыніўся. Як даказваць яшчэ сваю рашучасць, непахіснасць сваю? «Калі на тое, не прывязаны тут, у свет пойдзеш, кінеш усё!» Васіль перамаўчаў. Што тут сказаць? І так ясна. «І чаго я то страшыць так калектыў я ты?» — падумаў голас Хоня. «Жывуць жа людзі ў калгасах, у неалешнікаўцы ці тумановскія. Багато хто, дак лепей, як дасюль. Бандарчук з Алешнікаў дак смяяўся. Нічога весялейшча, кажа, ў купе», — памог Хоню Алёша. «Весялей, лягчэй. Жнейку з Мазыраўнь прыгналі. Насенне адборнае сартавое выдзелілі. Нарады з воласці прыйшлі ўжо. Ну от і ідзі ў яты свой рай, а мы нібы то так пажывем. Нам і так непагано». Хоня стрымаў сябе. Міця, не здзіўляючыся, не судзячы, адзначыў проста: «Хоня гатоў уже, хоць цяпер, пайду». Хоня зацягнуўся, прымоўк раздумліва, не тоячыся пашкадаваў: «Я то гатоў, а старая ўсё бошкая, баіцца». «Дзіва што!» — заступілася за Хоневу матку Арына. Зайчык узрадаваўся, хіхікнуў: «А мая родненькія, не, сама рвецца ў калектыў, і дабра не шкода ёй, што нажылі». «Якое там у цябе дабро?» «Аге, якое? А дзеці?» «Усіх хоць зараз гатова абагульніць. От я то сазнательная», — пахваліў Алёша. Мужыкі пасмяяліся трохі і зноў замоўклі. Маўчалі доўга, адно смакталі цыгаркі. Дзіўны быў настрой, і гаварыць не хацелася, і не хацелася разыходзіцца, як бы не ўсё было сказана, а гаварыць ніхто не мог. Васіль і нібыта Ігнат, як і ў другія разы, падаліся ад агню дваіх. Калі дайшлі да Васілёвага надзелу, сталі, Ігнат сказаў бы мудрасць: «Як там яно не будзе, а трэба рабіць нібыто. Запасацца на зіму трэба. Карова не захоча знаць нічого». З гаспадарскай сталасцю згадзіўся Васіль.